Частка другая. Першая сустрэча з Алесей адбылася за год да таго, як Ляшкевіч трапіў у турму. Тады ў яго, 27-гадовага хлопца, нечакана памерла маці. І з усёй радні засталася толькі цётка Тэкля, стрыечная матчына сястра. Застаўшыся адзін, Ляшкевіч нечакана для сябе разгубіўся. Ён толькі цяпер зразумеў, што ўсё жыццё жыў не разам з маці, а за яе спінай. Склалася так, што сяброў у Ляшкевіча не было. Пра сям'ю ён ніколі не думаў, бо ўсе хатнія хлопаты ляжалі на матчыных плячах, і яго задавальняла такое жыццё. Калі хто-небудзь з суседзяў цікавіўся, чаму ён не жэніцца, Ляшкевіч толькі пасміхаўся. «Што я вам дрэннага зрабіў? Мама ды я – лепшая сям'я!» З цёткай Тэклей сустракаліся рэдка. Невялікага росту, рухавая, заўсёды ў пуховай шэрай хустцы, яна заходзіла на якое свята, частавала пляменніка цукеркамі ды заадно пераказвала якую плётку, пачутую на кірмашы, дзе мела аблюбаваны куточак і гандлявала вязанымі шапачкамі ды і вясельнымі капялюшыкамі. Пасля матчынай смерці цётка Тэкля амаль кожны вечар пачала прыходзіць да Ляшкевіча, мітусілася, прыбіраючы кватэру, і без упынку гаманіла. Ён нават здзіўляўся, што пражыў ледзь не 30 год у доме і амаль не ведаў суседзяў. А цётка бы прафесійны следчы, праз які тыдзень ужо ведала, што робіцца ў кожнай кватэры. Ад яе Ляшкевіч даведаўся, што Пятровічы з 10-й кватэры амаль кожны дзень сварацца, бо літка залавіла свайго з палюбоўніцай і падала заяву на скасаванне шлюбу. Ён жа цяпер п'е і буяніць. А Дар'я Вікавуха з 8-й кватэры зачынілася і 3 дні носа на вуліцу не высоўвала. Бабы нават сваяшніцы званілі, ці не здарылася чаго. Усё ж не маладых гадоў чалавек. А цётка Тэкля ўжо шаптала пляменніку. Нічога з дурніцай старой не сталася, жывая, а вось розуму Бог не даў. Гэта ж яна 3-га дня заманіла ліверкай у кватэру сабаку, прафесарскага дога, якога вучоны чалавек, кажуць, ажно з Англіі прывёз. Дык яна гэтага кабеля заперла ў ванны разам са сваёй тварняшкай. Надумалася добрую пароду вывесці. Ляшкевіч прывык да цёткі і нават сумаваў, калі яна не прыходзіла. Старая падабалася яму сваёй шчырасцю, вясёлым характарам, забаўляла гаворкай. На патэльню яна казала «скаравада», на рыбу «кех» альбо «менталь». Ляшкевіч часцяком кпіў з яе, але цётка не зважала на гэта. Беларускія, рускія, украінскія, польскія і, відаць, прыдуманыя самой ды перакручаныя словы так і сыпаліся з яе нястомнага языка. «Кірмашная твая мова, цётка!» – пакепліваў іншы раз Ляшкевіч, з чым яна хутенька згаджалася. «Твая праўда, пляменнічак, але ж так мяне лепш разумеюць на кірмашы, таму і тавар не залежваецца». Неяк увечары цётка завітала не адна, а з маладой, шыракатварай, бялявай дзяўчынай. Незнаёмка з галавы да пят акінула Ляшкевіча учэпістым позіркам, потым абышла кватэру, прыдзірліва агледзела ўсе пакоі, зазірнула нават пад ложак, правяла далонню па падаконні і, убачыўшы брудную ад пылу руку, незадаволена пахітала галавой. Ляшкевіч адчуваў сябе ніякавата, стаяў сярод пакоя быццам на кірмашы. У гэты момант яму здалося, што яго прадаюць як не надта хадавы тавар, і госця можа як каню паглядзець у зубы. Ляшкевіч пагрозліва зірнуў на незнаёмку і ўжо хацеў абурыцца яе нахабству, але яго апярэдзіла цётка. «Ты ўжо, Іванка, не крыўдуй на мяне старую дурніцу», – паспешліва загаварыла яна. «Гэта Алеся, дачка маёй даўняй знаёмай. Яна прыехала з вёскі, паступала ў інстытут. Ты правалілася на ўступах. Пачуўшы, што размова пра яе, госця спынілася і з выклікам паглядзела на Ляшкевіча. «А мне што за справа?» – непрыязна буркнул Ляшкевіч. «Вось я і захацела табе, пляменьчык, дапамагчы», – замітусілася цётка Тэкля, узяла ў рукі чамадан, які прынесла дзяўчына, і перасунула яго да буфета. «Алеся хоча застацца ў горадзе, знайсці работу. А да працы яна ахвочая, не якая-небудзь лайдачка з чырвонымі кіпцюрамі. А што ў інстытут не паступіла, дык мо і добра, не ўсім жа мець тую верхнюю адукацыю. Толькі жыць ёй няма дзе. І я падумала, хай бы ў цябе пабыла нейкі час за кватаранку». У пакоі ўсталявалася цішыня. Па вуліцы з сірэнай пранеслася машына хуткай дапамогі. У двары хтосьці апантана выбіваў дыван, і глухія ўдары рэхам аддаваліся ў пад'ездзе. У суседзяў за сцяной натужліва рыпала скрыпка, выціскаючы сябе шэранькага козліка. Ляшкевіч уявіў сямігадовага суседа Міколу, які заўсёды важна праходзіў па вуліцы, асцярожна трымаючы ў руках футарал са скрыпкай. «Яна і кватэру прыбярэ, і бялізну памые», – парушыла маўчанне цётка Тэкля. «Бо не табе, хлопцу, гэтым займацца». Ляшкевіч маўчаў. Ён нават уявіць не мог, што цётка прывядзе кватарантку. Цяпер, зразумеўшы, што старая не жартуе, думаў, як паступіць, што сказаць дзяўчыне. Ён ніколі не жыў з чужымі людзьмі. Заўсёды побач была маці, а калі яе не стала, цётка. Калі б яшчэ хлопец, то ён пахадзіўся б, усё ж весялей, было б з кім пагаварыць, схадзіць на футбол. «Я не набіваюся да вас у кватаранткі», – нечакана прыемным голасам прагаварыла госця. «Гэта цёця Тэкля настояла. Мне лепш было б у інтэрнаце, чым жыць у адной кватэры з хлопцам. Што людзі скажуць?» «Там лепш, дзе нас няма», – цяжка ўздыхнула цётка Тэкля. «Маладая ты, жыцця не ведаеш, пачакай. Свая вошу кусіць, не так запяеш». Госця прамаўчала, толькі незадаволена перасмыкнула плячыма і падышла да ўмывальніка, прыдзірліва агледзела кран, ракавіну. «Вада што, і гарачая ёсць?» – спытала яна і хуценька адкруціла абодва кранікі. У кватэры адразу загуло, ад непамернага ціску вады трубы затрымцелі, у іх нешта затахкала, загірчэла. Дзяўчына пужліва адхілілася і схавала рукі за спіну. «Ёсць, дзетачка, усялякая вада!» – хітравата усміхнулася цётка Тэкля, закруціла кранікі і, крыху памаўчаўшы, спагадліва дадала. «А труб гэтых не пужайся, прывыкнеш. Вядома, дом стары праз год ці два пойдзе на знос, таму і рамонту ніякага не робіцца. А праз гэта і гудзе, і калоціцца, і трымаецца жалеззі, як людзі кажуць, на адным чэсным слове». Ляшкевіч разумеў, што трэба рашаць. Ён бачыў, што госця хвалюецца, што яе строгасць напускная. Цётка Тэкля таксама кідала нецярплівыя позіркі на пляменніка. «Цёця», – нарэшце выціснуў сябе Ляшкевіч, – «хай будзе, як вы вырашылі». «Правільна, Іван», – з палёгкай уздыхнула старая. «Ты не пашкадуеш, яшчэ будзеш удзячны». З першай сустрэчы Ляшкевіча і Алесі мінуў тыдзень. Бачыліся яны рэдка, наўмысна ўнікалі сустрэч, стараліся не назаляць адно аднаму. Ляшкевіч паводзіў сябе так, быццам не заўважаў кватарантку. Рабіў выгляд, што яму ўсё роўна, хто з ім жыве ў кватэры. Вечарамі часцяком прыходзіў на падпітку і да ночы глядзеў тэлевізар. Іншым разам так і засынаў у крэсле. Нечакана для абаіх лёд у іх адносінах растаў. Быў выхадны дзень, і Алеся папрасіла Ляшкевіча прыладзіць да дзвярэй замок. Ляшкевіч моўчкі ўзяўся за справу, Але калі вялікі чорны замок з бліскучай сярэдзінай павіс на дзвярах алесенага пакоя, у душу закралася пачуццё няўтульнасці. Здалося, што чорны маўчун не толькі сцеражэ дзверы, але і сочыць за кожным ягоным крокам. Ляшкевіч не вытрымаў і, жартуючы, спытаў: «Што за сакрэты ў тваім пакоі? Мо хаваеш золата ці брыльянты?» «Мне не да жартаў», — праціраючы анучай замок, уздыхнула Алеся і з выклікам паглядзіла на Ляшкевіча. «Вы кожны дзень прыходзіце дадому на падпітку, і я вымушаны перасцерагацца. Адзін Бог ведае, пра што думае п'яны. Хто мяне абароніць, калі што якое?» Ляшкевіч вымушана засмяяўся, але на душы зрабілася пагана. Сэрца атуліў непрыемны халадок. Ён не чакаў пачуць ад дзяўчыны такія словы, нават і ў думках не было, што сваімі паводзінамі ён можа яе палохаць. Ляшкевіч уважліва паглядзеў кватаранцы ў вочы, спадзяючыся ўбачыць жартаўлівыя агеньчыкі. Але Алеся не адвяла позірку, прыкусіўшы ніжнюю губу. Яна насцярожана сачыла за ім, гатовая ў любы момант да рашучых дзеянняў. Ляшкевіч хацеў сказаць у сваё апраўданне, што ёй няма чаго баяцца, што ў яго нават у думках не было, каб пакрыўдзіць яе, але прамаўчаў. Ён асцярожна зачыніў дзверы алесінага пакоя і пайшоў да сябе. Пасля той размовы Ляшкевіч усё часцей лавіў сябе на тым, што прыязна думае пра дзяўчыну. Ён неяк унутрана падабраўся, пачаў пазбягаць сустрэч з субутэльнікамі, кожны дзень са стоеным нецярпеннем чакаў вечара і спяшаўся дадому. Яму хацелася бачыць Алесю, гаварыць ёй. Калі раней наіўная вясковая разважлівасць, з якой дзяўчына ставілася да жыцця, нервавала Ляшкевіча, то цяпер выклікала добрыя пачуцці. Ён наперад гатовы быў пагадзіцца з усім, што б яна ні гаварыла. Алеся заўважыла гэтыя перамены. Ёй і падабалася тое, што Ляшкевіч замілавана пазірае на яе, і адначасова палохала, бо хлопец такі непрыстасаваны да жыцця, акрамя жалю, спачування, пакуль што ніякіх іншых пачуццяў не выклікаў. Алеся уладкавалася працаваць побач з домам, у сталоўку пасудамыйшчыцай. Заваўжыўшы, што Ляшкевіч раніцай галодны бяжыць на працу, пачала рыхтаваць сняданкі на дваіх. Ён моўчкі прыняў гэты клопат, і цяпер ужо хатняя гаспадарка ляжала на Алесіных плячах. Праўда, калі Ляшкевіч атрымаў грошы, то трэць аддаў ёй за сняданкі і запрасіў павячэраць у рэстаран. Алеся ад рэстарана адмовілася, але пайшла з ім у кіно на апошні сеанс. Раз, а калі і двойчы на месяц, часцей у выхадныя, прыязджала Алесіна маці. У гэтыя дні ў кватэры было як на кірмашы. Сноўдылі туды-сюды незнаёмыя заклапочаныя жанчыны, шапталіся ў Алесіным пакоі, а здаралася, што і сварыліся. Усе яны нешта прыносілі ў цяжкіх ванздэлках для Ніны Мацвеюны, так звалі Алесіну маці, а забіралі адно – казіны пух. У гэтыя дні прыходзіла і цётка Тэкля. Жанчыны цалаваліся, выпівалі за сустрэчу па чарцы віна і гаманілі да самай ночы. Ляшкевіч ведаў, што з таго часу, як у яго жыве Алеся, цётка Тэкля свае пуховыя капялюшыкі вяжа з дармавога казінага пуху. Неяк пасля чарговага прыезду Ніны Мацвеюны з дзвярэй знік замок. «Хопіць табе і засоўкі», старанна абгарнуўшы газетай жалезнага вартаўніка, гучна, каб пачаў Ляшкевіч, прамовіла Алесіна маці. «На вёсцы ён больш патрэбны, ды і няма табе, дачушка, ад каго хавацца. Іванка хлопец добры, не пакрыўдзіць». Тым вечарам цётка Тэкля шапталася з Нінай Мацвеюнай пазней, як звычайна. Некалькі разоў з пакоя выбягала расчырванелая, усхваляваная Алеся, кідала на Ляшкевіча збянтэжаныя позіркі, нешта перастаўляла на кухні з месца на месца і зноў знікала з дзвярыма. Пра што паміж жанчынамі ішла гаворка, Ляшкевіч так і не даведаўся. Праз колькі дзён яму кінулася ў вочы, што Алеся нейк па-іншаму, мо з большым даверам і прыхільнасцю пазірае на яго, і дзверы ў свой пакойчык больш не замыкае.